Πάλι ύπνος δεν με πιάνει. Συλλογέμαι και πονάω και κοιτάω το ταβάνι. Τους καημούς μου τους μετράω. Είναι η χαρά που λείπει, το όνειρό που περισσεύει, και έχω μέσα μου μια λύπη, μια φωτιά που με παιδεύει. Ξαφνικά ο δρόμος έξω αντυχεί, γέλια αστεία και τραγούδια στη βροχή. Καροκόπη θα'ναι σίγουρα κι αγύρτες, κάποιοι ευτυχισμένοι αλήτες. Αλυσίδα δεν υπάρχει να τους δένει, μήτε σπίτι μήτε οικογένεια μήτε. Αν υπάρχουνε ακόμα ευτυχισμένοι, οι μικρά παιδιά θα είναι οι αλήτες. Αν υπάρχουνε ακόμα ευτυχισμένοι, οι μικρά παιδιά θα είναι οι αλήτες.